A hét mindkét mesterlövésze itt van a stúdióban. Magyar Dávid kollégámmal szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és kívánunk önfelett két órát, amely tanulságoktól sem lesz mentes, annak érdekében, hogy elsajátítsátok mindazokat a filmművészeti okosságokat, amelyekkel szolgálni fogunk nektek, mondom, a következő két órában. Négy filmről lesz szó, ezúttal tematizáljuk ezt a két blokkot, amely az első, illetve a második óra. Az első órában két német filmről fogunk beszélni, ráadásul ugyanannak a kiváló német rendezőnek a két filmjéről, ugyanis meggyőződésünk, hogy a német film, amely korábban, hát igen nagy bajban volt, és a 20. század széltében hosszában a borzalmasabbnál borzalmasabb filmművészetinek nem nevezhető alkotásokkal borzolta a jóízlésű embereknek Európa és világszerte a kedélyeit. Szóval, hogy lerázta magáról ezt a sötét és visszataszító stílusjegyeket, amelyek jellemezték a Fassbinder, meg Wim Wenders, meg egyéb filmeket. Most, hogy nem is olyan régen igen nagy botrányt kavart filmről, a Judzüsről ne is beszéljünk. Szóval a német filmgyártás az a 20. század széltében hosszában eléggé borzalmas volt. Vállalhatatlanul. Vállalhatatlanul, minősíthetetlenül rossz volt. Viszont valahogy az Egyesülés után valahogy magukra találtak, igen. És ez szerintem a műsor első részében tárgyalt Lé meg a Lola című filmnél volt először felfedezhető. Én legalábbis akkor éreztem először azt, hogy nézd már, a németek tudnak filmet csinálni, mert hogy Európában hagyományosan a franciák és legfeljebb még az olaszok voltak képesek jó filmeket csinálni. Azért van néhány olyan angol rendező, csak hogyha mondjuk azt mondanám neked, hogy Mike Leigh, vagy azt mondanám neked, hogy David Lynch. Vagy hát mondjuk, ezek azért inkább még a Lé meg a Lola után kezdtek ők is felfutni, nem? Nem, David Lynch nem, ő nagyon régen, de ő is Amerikában inkább. Hát igen, de Mike Leigh az szintén egy kiváló rendező, vagy hát azért számos olyan, tehát hogy így Európában azért spanyolok is, azért a Luis Buñuel, meg Pedro Almodóvar, tehát azért egész Európában azért, hát a svédeknél is, tehát azért az Ingmar Bergmanról ne felejtkezünk el, tehát körbe volt lőve Németország, kiváló, hát hogy csak Dániáról ne beszéljünk, kiválóbbnál kiválóbb filmgyártó nemzetekkel, és akkor ott voltak a németek, és az a borzalmas teljesítmény, amivel megriasztottak minket évszázadokon keresztül. Még mi is jó filmeket csináltunk. Évtizedeken. Még mi is jó filmeket csináltunk náluk, meg a csehek is, meg az egész keleti blokk képes volt jobbakat csinálni, ezt tényleg. Tehát mondjuk maradjunk annyiban, hogy amikor egyesültek, utána elkezdtek szembenézni a náci múltjukkal, meg elkezdtek szembenézni a komcsi múltjukkal, és ez valahogy jó hatással volt rájuk. És szerintem kiemelkedő film nációvá nőtték ki magukat a 90-es évek és az ezredforduló évtizedére. És ezt mondom, hogy először a Lé meg a Lolánál éreztem azt, hogy na, van valami végre Németországban is, sőt, nem csak, hogy van valami, hanem tehát nem másolni igyekeztek, hanem hogy végre valami progresszívet is látok. Igaz, hogy rengeteg áthallás van a Lé meg a Lolában más filmekből, tehát az nyilvánvaló, hogy nem teljesen eredeti és minden előzménytől mentes. Hogy például a rajzfilmes betétet említsük, az a Született gyilkosokból jön, akkor szokták mondani, hogy a lánynak a vörös haja az az Ötödik elemnek a lilúja, akkor van még ezer más dolog. Hát én azt imádom a Lé meg a Lolában, hogy van egy olyan jelenet benne, ahol a Lolának az apja beszélget a szeretőjével, és az egész jelenet teljesen ilyen dogmásra van véve. Az olyan, mintha Dán lenne. Igen, az olyan, mintha egy Lars von Trier filmből lenne egy részlet, és akkor egyik pillanatról a másikra, meg átcsapunk a Trainspottingba, és akkor látjuk azt a csajt, ahogy rohan azzal a nagyon kiváló zenével, amit majd nem sokára nektek is lesz szerencsétek meghallgatni. A zenében amúgy szintén szerepe van a rendezőnek, tehát azt nem tudom, hogy milyen szinten, de hogy abban is részt vett, hogy az ilyen lett. Hát a Tom Tykwer az társrendezője ennek a filmnek, tehát maga a rendező, aki egyébként a forgatókönyvíró, Tom Tykwer, aki emellett társ zeneszerző, tehát jó alaposan benne van. Szóval, hogy mire alapozzuk ezt, hogy a német film az egészen kiváló fordulatot vett a rendszerváltás óta, hát ezt olyan filmekre alapozzuk, mint például a Stalingrád, mint például a Mások élete, kísérlet. Mint például a Kísérlet, mint például az egészen kiváló Bukás című vagy film. Vagy a Hullám. vagy a Hullám című film, ami nem olyan régen ment. Tehát egy egész csomó, és akkor még ebben az órában két újabb filmet fogunk megemlíteni, a kiválóbbak közül, és a Lé meg a Lolával indítunk annak érdekében, hogy találjatok egy olyan élményt, amely egészen európai, egészen laza, egészen 90-es évekbeli. Van egy nagyon-nagyon komoly svungja ennek a filmnek, valahol romantikus, emellett vagány, emellett egy kicsit sci-fi, és akció. És igen, és nagyon jól átélhető. Hogy mi az alapkonfliktus? 100 000. Mi? 100 000. Mondom, hogy bizalom. Teszt volt. Kurva életben. Látod, biztos voltam benne, hogy most te sem tudsz kitalálni semmit. Mindig mondtam, hogy egyszer történik majd valami, amit még te sem tudsz megoldani. És nem csak amikor meghalsz, hanem sokkal hamarabb. De te nem akartál hinni nekem, és most mondhatod, hogy a szerelem mindent legyőz, de nem tud 20 percen belül 100 000 márkát varázsolni. 20 percen belül? 20 perc múlva, Lola. Roni azt mondta, 12-kor legyek a víztoronynál a sarkon, az 20 perc múlva. Le kell lépned, Manni. Felejtsd el, felejtsd el. De miért? Roni bárkit képes megtalálni, és te is. Na és veled megyek. Hagyd már, Lola, 20 perc múlva itt lesz Roni, mindennek vége, a szemétdombon végzem, vagy az iszaposban. Manni, hagyd abba! Miért hagyjam abba? Te sem tudod, mit csináljak, Lola, azt a 100 000 te sem tudod összeszedni! Ki fog nyírni, és nem marad más belőlem, csak egy kis kupac hamu, amit 100 000 darabban sodor a spray az északi tenger habjaiba. És akkor ennyi volt az egész Manni történet, tudom, hogy mi lesz a mese vége, és te sem tehetsz semmit! Ja igen, és akkor meg is feledkeztem. Akkor meg is feledkeztem erről a sikolyról, ami viszont a Bádog Dobra egy áthallás, mert hogy ott is a kisrác állandóan sikoltozik, és minden összetörik, és itt is a sikításától a filmben többször összetörnek tárgyak, üvegek. Én egyébként annyira bírom ezt a hisztit, amit itt csap a srác. Manni, mert én így pont így szoktam hisztizni. Tehát így, amikor így nem találok valamit, vagy így valami, úgy érzem, hogy valami nagy bajban vagyok, ja Istenem, elkések vagy alatt. Megjegyzem, ha az embernek 20 percen belül 100 000 márkát kell előteremteni, akkor lehet, hogy úgy 90%-ban így hisztiznék. Különben nagyon lövik. Szóval, hogy mondjam, kicsit olyan a film, mint a Trainspotting, mondom, de egy kicsit meg sok részletében meg a rajzfilmes betétek, azok meg erőteljesen hajaznak a született gyilkosokra. Szóval egy ilyen érdekes filmmontázs, szóval így érdekesen van összerakva az egész. És amit igazából fölvet ez a film, az, hogy a döntéseket nem mi hozzuk meg az életben, hanem ilyen egészen véletlenszerű események hatására sodródunk bele olyan élethelyzetekbe, amikkel kapcsolatban folyamatosan megvan az illúziónk, és kapaszkodunk 10 körömmel az illúzióba, hogy mi ezt az egész folyamatot vezéreljük, ami kb. Az életünk, vagy amit az életünknek csúfolunk, de valójában szó sincsen erről. Tehát valójában a dolgok azok a minket körülvevő világ, bennünket érő hatásaiból állnak össze. Még ami nekem a... Mert hogy ezen az ember azért elgondolkodik, hogy jó, ez szép ez a film, meg van lendülete, meg úgy minden meg lehet nézni, de hogy ezen kívül mit ad? Tehát, hogy egyébként mint film miért érdemes róla beszélni? És akkor ezen, amikor gondolkodtam, akkor tényleg ide jut el az ember, hogy van-e szabad akarat, szabad választás, vagy eleve elrendeltség van, mert a film az ugye háromszor játssza le ugyanazt a történetet, 3-20 perces blokkban, hogy hogyan lehet a 100 000 márkát előteremteni, és hogyan lehet megúszni azt, hogy előteremtünk 100 000 márkát, mert nyilvánvalóan ki lehet rabolni egy szupermarketet, aztán lehet, hogy az embert lelövik a rendőrök. Na most miután ezen végigmegy a film, az is kirajzolódik belőle, hogy van ám karma is. Nekem ez csak most esett le egyébként nem régen, hogy két olyan sztori van benne, ahol erőszakkal szerzik a pénzt, és mind a kettőnek halál lesz a vége. Tehát, mintha visszaütne rájuk. Lehet, hogy nagyon óvodás magyarázat, de valami ilyesmi. És a harmadik az, ahol végül jól oldják meg a feladatot. Tisztességes, rendes szerencsejátékkal, tehát az, ami tényleg a korrekt szerencsejáték biznisz, úgy járnak el, ahogy tisztességes polgárokhoz illik, és lám, meg is lesz a jutalma. Igen, egyfajta útmutatás is a fiatal generációknak, hogy hogyan váljanak jó polgárokká, és nem a csúnya rossz bűnöző pankok életmódját kövessék. Mert hogy az a lényeg, hogy a 100 000 márkát egyébként azért kell előteremteni, mert ugye egy ilyen kisebb drogbizniszbe keveredett a srác, és hát azt elveszítette azt a pénzt, és hogy végül hogy szerzik, meg úgy, hogy Lola bemegy a kaszinóba, feltesz 100 márkát a 20-asra, és bejön neki, majd visszateszi megint a 20-asra, és ezzel meg nem tudom, hány szorozza a pénzét. Meg százszorozza. Igen, meg ezer szerezi a pénzét. Igen, és megvesz neki a 100 000 márkája. Hát igen, egy ilyen csodálatos történet. Egy kicsit nevetséges, de maga a film is egy ilyen szifibe oltott, ilyen akcióbörleszk. Igen. Számtalan börleszkes vonása van például, az klasszikusan olyan, amikor egy hatalmas üvegtáblát cipelnek a munkások az utcán. Ez egyébként, ugye mindannyian botlottunk már bele olyan helyzetbe, hogy egy üvegtáblát visznek át előttünk az utcán. Mondjuk filmekben legalábbis már 100-szor láttam, de élőben soha. És akkor ezen végül áthajt a tűzoltóautó, tehát ez kihagyhatatlan egyébként. Ha a rendező egy üvegtáblát helyez az útra, akkor azon át kell mennie valaminek. Ja, hát igen, a kandi kamerák állandó eszköz az üvegtábla, amit éppen munkások cipelnek. Minden esetre az a zene, az egy borzasztóan ütős és rendkívül dinamikus, és a filmélménynek a jó nagy részét adja, amely a Lolának a futása alatt zúz folyamatosan. Most biztosan vannak olyan hallgatók, akik most ébredtek fel a tegnapi parti után, bekapcsolták a rádiót, és úgy érezték magukat, mintha még mindig péntek este lenne, vagy péntek éjjel. Ez a zene, ez igen, ez klasszikusan, egyébként nem jellemzően filmzene, ugyanakkor nagyon brutálisan magán viseli a 90-es évek végi Európát és leginkább Németországot. Hamburgból, leginkább Hamburgot és Berlin, tehát az észak-német kikötővárosokat. És az extazit. Igen. Konkrétan Reinhard Heil, nem viccelek, Heil jó ízlését dicséri ez a zene. Hát még mindig jobb, mint hogyha mondjuk Zieg Heilnek hívnak, nem? Legalábbis egy fokkal. Szóval, bizonyos voltak olyan korok, amikor lehet, hogy azzal ért volna a nagyobb sikereket, most talán tervére lenne ez a név. Igen. Voltak a német zene történetének olyan időszakai. Szóval, ami kérdést igazából felvet ez a film, legalábbis az én számomra, hogy létezik-e egyáltalán szabad akarat? Vagy pedig, hogy a valóságunk, amivel szembesülünk, az a szabad akaratunkból áll-e össze, vagy a véletlenek összjátékából, vagy a kettő keverékéből, és hogy milyenek ennek az arányai. Szerintem ez az a vita, amit nem lehet eldönteni, és nagyon nagy okosságokat lehet mondani mindkét oldal mellett is ellen, és a film sem tudja szerintem ezt eldönteni, illetve hát minden jó film nyitva hagyja számunkra ezt a gondolatot, vagy ezt a kérdést, mert ugyan ők döntik el, hogy éppen mit csináljanak, de a filmben minden alkalommal, minden jelenetben látható, hogy őket külső tényezők hogyan befolyásolják, tehát ő saját döntését is mindig kívülről befolyásolják az adott események, tehát ha visszatér az autó, amelyikben az apjának a kollégája ül, ami egyszer elüti, egyszer nem üti el, akkor a tűzoltó autó, ami egyszer átmegy az üvegtáblán, egyszer meg a srácot üti el. Folyamatosan olyan események, amik tőlük teljesen függetlenek, és mindig jelen vannak, és mindig máshogy. Na hát az érdekes ebben a filmben, hogy az egészen kicsi változások, hát ugye abban különbözik egymástól a három forgatókönyv a filmnek, hogy az elején az a srác, aki egyébként nem jelenik meg a filmben csak rajzfilmfiguraként, tehát fizikai valójában nem jelenik meg a filmben, az elgáncsolja-e, a kutyája az bele akar-e harapni, beleharap-e, vagy sem, vagy hogyan, tehát hogy már az első epizód, az első momentumon, ahol másodperceket veszít vagy nyer a kislány, aki szalad, néhány másodperccel maga előtt vagy maga mögött, az az egész történetet befolyásolja, az egész történetet egészen más hogyan vezérli le. És hát ami az én huszárvágásom erre az egész dilemmára az, hogy a szabad akarat illúziója. Az ami a mi cselekvésünket vezérli. Tehát valójában van szabad akarat, és nincs is. Ez úgy valósul meg, hogy ez valójában egy illúzió. Biztosak lehetünk benne, hogy az már el van döntve, hogy egy villanykörte, ami éppen ég, mondjuk itt a stúdióban, az mikor fog kiégni. Az egy tudott dolog, tudható, mert tudható, hogy mennyi gáz van benne, tudható, hogy mennyi az ellenállása annak az izzószálnak, amelyik világít, csak mi nekünk kevés az információnk ahhoz, hogy ezzel tisztában legyünk. Na most ilyen módon leírható minden. Az én életmódomból, a genetikámból, hát például egy biztosított... Kikövetkeztethetőek a következő, az életem következő eseményei, tehát a biztosítók azok végeznek is ilyen felméréseket. Ilyen kockázatelemzést is elég jó eséllyel számolják ki nagyjából pontosan, hogy mire számíthatsz. Persze nem mondják meg, hogy mikor nyered meg a lottó ötöst, vagy mikor üt el egy autó, de azt tudják, hogy körülbelül 10 vagy 50 évet élhetsz hát még. Rendkívül kevés információ alapján rendkívül jó becsléseik vannak. Akkor most gondoljunk bele abba, hogyha az információk teljességével rendelkeznénk, akkor... Tehát te akkor, most akkor... akkor pontosan tudnánk, tehát gyakorlatilag determinált a valóságunk, determinált a létezésünk. Na, te most nyilvánvalóan letettél egy elég kemény érvet a predesztináció mellett. Te azt mondod, hogy valójában mindenki számolható, csak nem áll rendelkezésünkre vagy a megfelelő képlet, vagy elég információ ahhoz, hogy pontosan tudjuk, hogy mi fog történni, de az már el van rendelve. Ez így van, tehát a szabad akarat, ami illúzióval mi rendelkezünk, az is gyakorlatilag ki van szolgáltatva mindazoknak a tényezőknek, amelyek kalkulálhatóak. Tehát ki van szolgáltatva azoknak az élményeknek, amiket én szereztem, a szocializációmnak, ki van szolgáltatva annak, hogy mit reggeliztem ma. Tehát, de ezek mind számolható tényezők, és hogyha valaki ezeknek az információknak a teljességével rendelkezik, nyilván az egyetlen ilyen Isten lehet, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogyha rálátunk egy ilyenre, mint egy belső rendszerre, már pedig a földgolyó az egy zárt rendszer, tehát egy tulajdonképpen egy kiszámítható valami, tulajdonképpen az élet a földön, a valóság, amiben élünk, nem más, mint egy leírható mátrix, csak egy irdatlanul, kegyetlenül hosszú számsor igazából. Tehát egy olyan fraktárról van szó, ami egyszerűen úgy működik, mint egy számítógépes fraktál, csak egy rendkívül hosszú számsorról van szó, olyan hosszúról, ami a mi számunkra már végtelennek tűnik, de nem az. Csak mi kicsinyek vagyunk nagyon, és bele vagyunk írva ebbe a fraktálba. És akkor egy picike kis filmes utalás még ehhez a témához, amiben már így belebonyolódtál, az pedig a Pi című film, ahol pont erről van szó, hogy a főszereplő kutatja ezt a bizonyos kódot, amit a Hasidok ott az Isten nevének neveznek, ő meg a tőzsdén szeretné használni, mert azt gondolja, hogy ebből minden lejön. Hát egy kicsit kevésbé fogyasztható formában. Szóval, hogyha felkeltette az érdeklődéseteket, mindez a fejtegetés és mindezek a vonatkozások, akkor én azt ajánlom, hogy nézzétek meg a Lémeg alól a című filmet, és utána próbáljátok meg kialakítani a saját álláspontotokat ezzel kapcsolatban. Következnek a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások. Osztályozzuk már le a filmeket, amikről beszélünk, mert szerintem semmi sem objektívebb, mint egy... Hogy vitatkozzak veled, mert nem osztályozhatjuk szerintem őket, legfeljebb a mi szempontjaink szerint, hogy szerinted ez ennyi, szerintem meg annyi. De persze. Neked is más a kedvenc filmed, meg nekem is, hát onnan, meg még a hallgatók ezreinek is teljesen de más hát lesz. Onnan lehet tudni, hogy a saját véleményünket mondjuk, hogy a saját hangunkon mondjuk. Igen, de nem lesz objektív, tehát nem mondd azt, hogy objektív, mert mi nem fogunk objektíven osztályozni, legfeljebb a mi szubjektív szempontjaink szerint fogunk osztályozni. De sokkal objektívebb, mint hogyha azt mondom, hogy szerintem ez egy kiváló film. Ez egy ragyogó film. Igen, ez egy remek film. Tehát akkor azt mondanám a Lémeg alólára, én a magam részéről, hogy szerintem egy hetes film. Igen. 7 pont a 10-es skálán, az jár a Lémeg alólának. Egy nem túlságosan elmélyül, de szerintem érdekes kérdéseket feltevő, és nagyon élvezetes film. Tehát ilyen igazából ilyen nagyon-nagyon jó, nagy élmény végignézni, és akkor vége van 90 perc után, mert egy csupán másfél óra az egész, akkor az ember még csalódott is, hogy na... Rövidke volt, vége volt, igen. És még megnézi 10 év alatt 2-3 maximum, de hogy tehát nem egy olyan film, amit egyszer megnézel és aztán elfelejted, hanem még így talán egyszer belebotlasz, vagy kétszer. Igen. Tény, hogy nem lesz a kedvenc filmje az embernek. Ez biztos. De itt van a Tom Tykwernek egy újabb filmje, a Parfüm, egy gyilkos története alcímű film, és ez a film, ez viszont egy valóban kimagaslóan kiváló film, 147 perces, 3 évvel ezelőtti filmről van szó, tehát egy egészen új film. A zseniális Ben Whishaw játsza a főszerepet, és valami frenetikusan. Ezt is Tom Tykwer rendezte, a Lémeg alól a rendezője. Patrick Süskind, aki egy német író, és a pár évtizeddel ezelőtt írta ezt a regényt, hasonló címmel. Ő nagyon-nagyon sokáig nem volt hajlandó megszabadulni a jogoktól. Egyszerűen nem adta oda senkinek, nem volt hajlandó odaadni senkinek, mert úgy vélte, hogy ezt a regényt, ezt nem lehet jól. Egyébként egy bestsellerről van szó, egy brilliáns regényről van szó. Szóval úgy vélte Süskind, hogy ezt a... Féltette a kis drágaságát. Hát igen, nem akarta olyan körülmények között megfilmesíteni, ahogyan lehetetlen, mert hogy ez a regény, ez az illatokról szól. De nem pusztán az illatokról szól, hanem az illatok világában játszódik. Tehát ez egy illatregény. És hát képileg nagyon nehéz. Hát ha van valami, amit nem lehet filmre vinni, akkor az az illat. Hát mondjuk a illatos könyv sem nagyon létezik, de De egy könyv terjedelméből kifolyólag sokkal, de sokkal több lehetőséget biztosít arra, hogy az illatokat körülírjuk, vagy hasonlatok erdejével béleljük ki az oldalakat, amelynek a révén azért benyomásokat lehet kölcsönözni az olvasó számára. Na most egy film az sokkal, de sokkal, még hogyha 147 perces is, sokkal, de sokkal csekélyebb lehetőségekkel bír ilyen tekintetben. Úgyhogy ezért a sztorit jelentősen le is kerekítették egyébként, tehát szerintem akinek tetszett a Parfüm című film, az olvassa el a könyvet is, mert megéri, mert még hozzátesz, még színesebb lesz, sőt új dimenziókat nyit, tehát a könyvben ott valóban felterül az, amiről beszélsz, hogy az illatok világa, az egy külön világ, és ott külön életet él ez a főhősünk, míg a film azért az leegyszerűsít, tehát így bizonyos dolgokat így kifelejtenek, kihagynak, kihúznak, ugyanakkor ettől még teljesen kerek maradt. Tehát így is 2,5 órán keresztül tart, tehát hogy ennél nem lehet egy filmet túlságosan hosszabbra venni már. A hatalmas Stanley Kubrick akarta megrendezni ezt a filmet, még amikor élt, talán 15 évvel ezelőtt vette tervbe, hogy ezt a filmet ő mindenáron megrendezi, és hozzá is látott az előkészületeihez ennek, elkezdte gyártani a forgatókönyvet, elkezdte álmodni a filmet, és minduntalan elakadt benne, majd pedig megtette a híres kijelentését, mely szerint a Parfüm megfilmesíthetetlen. Mondjuk Stanley Kubricknak ezt sokan elhitték, de hála Istennek ez tévedésnek bizonyult, a Parfüm ugyanis megfilmesíthető, és szerintem Süskind is örül, meg egy kicsit én is, hogy ezt a kiváló német regényt egy német rendező vitte vászonra, és egészen kiválóan. És itt van az, amikor visszatérek legalábbis én a Lé meg a Lolához, hogy az egy 7-es film, valóban egy jó film, de annyira érezhető rajta, hogy még nem forta ki magát a rendező, tehát az érződik, hogy megvan a lendülete, megvan az ereje, de valahogy még nem tökéletes, és a Parfümben érzem azt, hogy nem tudom hány év telt el a kettő között, 7-8 kb. És minthogyha egy másik ember lenne, egy mester, tehát nem tudom a kettőt egy szintre hozni, hogy ez ugyanabból az emberből jött ki. Ez közben rendezett még valamit a mi barátunk? Én nem tudom, hogy olyan filmet rendezett volna-e, ami így annyira nagy visszhangot kapott volna. Minden esetre a zeneszerzők ugyanazok, tehát tök ugyanazok a zeneszerzők, és kiváló a zenéje. És hát hallgass meg a Lee meg a Lolának a zenét, és hallgass meg, hát ez egy klasszikus, kosztümös thriller, de annyira klasszikus, és a 18. századi francia ancien rezsimben a napkirály birodalmában, nem a napkirály birodalmában, hanem később 16. Lajos birodalmában játszódik. Tehát, hogy ez egy egészen más film, tehát nem is lehetne másabb, mint a Lé meg a Lola. Szóval volt itt néhány filmje ennek a Tom Tykwernek, de nem volt jellemző, tehát Párizs szeretlek. Ilyen filmje volt, vagy a gyilkosok is a mennyországba mennek. Ezek ilyen... Jó, szóval említésre nem... Nem, említésre nem érdemes filmjei voltak. Most ehhez képest egy valódi mester lett az emberünkből, tehát tényleg egy olyan rendező, akinek ezután úgy lesem, bármit még letesz az asztalra, hogy én ezt biztosan meg fogom nézni, mert ez egyszerűen zseniális. Tényleg zseniális film lett, és a legzseniálisabb jelenete a filmnek, az én számomra, az az, amikor találkozik Giuseppe Baldini mester, aki egy parfümkészítő mestere a kornak, már letűnt mestere, igazából pár évvel korábban volt ő a csúcson, már nem igazán van érzéke az illatokhoz, már kezdi elveszíteni az... A trendeket nem érzi, tehát igen, a divatról maradt le. Nem, meg az illatok világában is már eléggé bizonytalanul tapogatózik. Az egy kis fahéj? Igen. Egy árnyalatnyi, nem, szegfűszeg. Nem, fahéj. Szóval zavarban van igazából, és hát itt van Jean-Baptiste Grenouille, aki úgy viszonyul az illatokhoz, ahogyan Mozart a zenéhez. Igen, tulajdonképpen neki nem kellett tanulnia ezeket, amin a Baldini mester fel is háborodik, amikor először nagy nehezen megengedi, hogy a laboratóriumában ténykedjen. Felháborítónak találja, amilyen barbár módon nyúl az illat eszenciákhoz, olajokhoz, miközben kikeveri az akkori kor legjobb parfümjét 2-3 löttyintéssel. és azt mondja róla, hogy de ez így nem jó, mester, megcsinálom jól. Tehát, hogy amikor Jean-Baptiste Grenouille találkozik Giuseppe Baldinival, az a jelenet, amikor a megtestesült középszerűség, akit mesternek csúfol a kora, hízelegvén, az találkozik az ihletett zsenivel. illatosítani akarja a bőröket, ugye? Hát persze, azt akarom. Pelissi Amor és Psziéjével? Honnan veszed azt az abszurdumot, hogy más illatát használnám? Körüllengi. Van a homlokán, az orrán, a kezén, kellemetlen. Ez az Amor és Psziéj mester. Túl sok benne a rozmarink, és túl sok benne még a... Ez, és ez. Bergamot. És pacsuli? Mi? Pacsuli. Pacsuli. És még? Ez és ez. Meg ez is, és ez. Narancsvirág. Zöld citrom. Pézsma. Rozmarin. És szegfűszeg. Meg ez is. Storax fa. Ez is van benne. Storax. Storax. Storax. Storax. Igen. Storax. Úgy tűnik, jó orrod van, fiam, de a... Az orrom a világ minden szagát ismeri. Párizs legjobb orra. De a neveket nem tudom. Meg kell tanulnom a neveket nem, az összes... Nem, basta! Ne szakíts félbe, ha beszélek, arcátlan vagy és sértő! Még én sem ismerek minden szagot! Természetesen én is tudom az Amor és Psziéj összetevőit, egy közepesen jó orr is elegendő hozzá, nem több. De a parfümkészítő mesteri tudása kell a pontos összetételhez. Hogy milyen hangok, milyen akkordok, milyen arányok szükségesek. Megmondod az Amor és Psziéj pontos receptjét? Hm? Párizs legjobb orra. Halljuk! Látod, nem megy, ugye? Megmondom miért. Mert a tehetség önmagában semmi. De az alázatosan, munkával megszerzett tapasztalat minden. Nem tudom, tényleg nem tudom, mi a recept. De elkészíthetem az Amor és Psziéjét itt is most. Aha, és azt hiszed, hogy hagylak a laboromban kotyvasztani a vagyonok a térő olajaimmal téged? Igen. Elég legyen. Hogy hívnak különben? Jean-Baptiste Grenouille. Jól van, Jean-Baptiste Grenouille. Most kivételesen lehetőséget nyílik bizonyítani, és a bukásod lehetőséget ad egyben arra is, hogy megtanuld, mi az alázat. Mennyit készítsek belőle? Ez a konfliktus, ez az alaphelyzet, amiben most vagyunk, ennek Milos Forman egy komplett filmet szánt, ez az Amadeus című film, ahol Mozart és Salieri foglalja el ezt a két helyi értéket. Egy az egyben erről van szó. Tehát Mozart az, akinek nincsen szüksége zongorára ahhoz, hogy komponáljon, elég neki egy biliárdasztal, amire rádőlhet, és már írja is. És az ütemet az pedig a golyó adja meg, amit elgurít, és amikor visszaér, akkor megint már tegyet a tintába. Tehát, hogy ő neki erre van szüksége ahhoz, hogy komponáljon, és semmi izzadságra. Na most valahogy ugyanez a helyzet itt ebben az esetben. Miért nem tudja a Jean-Baptiste Grenouille megmondani az Amor és Psziéj receptjét? Mert nem tudja, hogy hívják azokat a dolgokat, amiket két kézzel vesz le éppen egyszerre a polcról. A zárt üvegeken keresztül érzi meg az illatukat, úgy válogatja őket össze. Egy olyan laborban, ahol minden illatos, és körbe mindennek illata van, de ő külön-külön, tehát önmagában az Amor és Psziéjét megérzi a galérián a Baldini mesternek, amit szétbont összetevőkre, amelynek az összetevőit a polcról egyenként leemeli. Csak hát nem tudja a neveit, de gyorsan tanul. Igen, nagyon gyorsan tanul, mert van az a jelenet ugyanitt, amikor végül is átengedi neki a laboratóriumot a Baldini mester, és akkor a Grenouille elkezdi összekeverni, és a végén így összerázza az összetevőket, mire nagyon kiakad a Baldini, hogy nem lehet rázni. Parfümöt nem lehet összerázni, ezt keverni kell. Ezután, amikor kikever egy jobb parfümöt ugyanebből, hozzáad még néhány összetevőt, akkor azt már nem rázza, akkor már csak így össze így lötyögteti. Löbböli. Igen. És az az a parfüm, amit egyébként, amikor megszagol Baldini mester, akkor így kiszakad a valóságból. Tehát így körülötte egy virágos kert kerekedik a semmiből, és oda... Megjelenik rég elfeledett szerelme, egy csókot lehel az arcára, és csak annyit mond. Szeret. Itt vagyunk megint, és jött egy SMS-ünk is. Azt írja nekünk a kedves SMS író, hogy sziasztok, a parfüm tényleg zseniális, de nem ez a legjobb Tom Tykwer film, hanem a Téli alvók, a Winter Schlafer. Ezt MM írja. Köszönjük. Azért jó ez a műsor, mert mi is okulunk, és sokat. Úgyhogy meg fogjuk tekinteni ezt a filmet is ezek után, egészen biztos. Szóval a parfüm az egy rendkívül sokrétű alkotás. Amellett, hogy olyan élvezet végignézni, és olyan élmény, nekem olyan élmény volt, hogy megnéztem, és már aznap újra meg kellett néznem. Tehát, hogy így, és azután meg kellett néznem 4 napon belül újra. Tehát az ember megnézi, és utána a barátainak megmutatja, hogy újra megnézhesse meg, hogy ők is lássák, és aztán eltelt valami két hónap, és megláttam ezt DVD-n, és meg kellett vennem, pedig nem szoktam, mert olyan drága, hogy én nem szoktam, tehát hogy inkább kölcsönzőbe járok, de megvásároltam magamnak DVD-n, mert és valami, nem tudom, valami 5000 forintot fizettem érte, tehát hogy soha nem csinálnék ilyet, hát ez borzasztó, és megvásároltam magamnak, mert egyszerűen látnom kellett, tehát úgy voltam bele, hogy itt van ilyen közel hozzám, itt van, én megvehetem, és egy óra múlva meg is nézhetem. És megvásároltam magamnak DVD-n ezt a filmet, mert valami olyan frenetikus élmény, el se tudom mondani, annyira sokrétű, olyan mélysége van, hogy azt el se tudod képzelni az első órájában a filmnek. Egyszerre egy thriller, egyszerre egy fantasy, és mindeközben meg valóságos, tehát egy hihető fantasyről van szó, nem rugaszkodik el a valóságtól, de mégis van egy olyan rétege, ami valóság fölötti. Emellett egy ilyen mélységes filozófiai értekezés is megbúvik a mélyén, hogyha igazán a mélyre hatolsz, és nem akarom lelőni a filmnek a poénját, mert lenyűgöző, tehát a lábad a földbe gyökerezik, miközben magad alá csinálsz a gyönyörűségtől, amikor megnézed a filmnek a végét. Nem akarom lelőni neked a poént. De, majd lenövöm én. De ne létszi. Mert de ne szerezzük meg ezt a bosszúságot a hallgatóinknak. De szerintem az alapvető kérdés, amit ez a film fölvet, az az, hogy a valóságunk az talán lehetséges, hogy nem is erkölcsi alapon áll, de még csak nem is fizikai alapon áll, hanem alapvetően kémiai alapokon áll. Tehát, hogy a valóságunk az egy kémiai természetű létező, amely bennünk egy ilyen lefolytott síkon szunnyad, amit ha valaki értő kezekkel megnyit bennünk, akkor az egész erkölcsi máz, ami rá kenődött a lényünkre, az hirtelen lemálik, és mi ott állunk védtelenül, kiszolgáltatottan, és nincs semmi, ami felülírja bennünk a kémiai alapvetéseket, amelyek a szexualitásunkat, amelyek az anyagcserénket, amelyek a létezésünket meghatározzák. Tehát, hogy így alapjaiban forgatja ki magából az egész antropológiai képet, amit az ember önmagáról alkotni tud. Ez a film. Materialista. Nagyon. Azt állítja, és a könyvben egyébként jobban kijön, hogy a Grönúinak ugye nincsen szaga. Úgy született, hogy nincs szaga. És ezért az emberek őt nem is látják. Nem veszik észre, hogy ott jár kell közöttük, és ezt miután neki leesik, utána elkezd magának szagokat gyártani, és csinál magának félelmetes szagot, meg gyáva szagot, meg mindenféle, meg szeretetteljes szagot, és akkor az emberek úgy viszonyulnak hozzá, milyen szagot ő áraszt. Azt mondja, hogy a könyv szerint, hogyha ő ment az utcán, akkor ki kellett, hogy kerülje az embereket, mivel nem volt szaga, ezért neki mentek volna. Meg kell, hogy kövessem egyébként Tom Tykwert, mert arról beszéltünk az imént, hogy nem volt jelentős filmje, de a Harcos és a Hercegnő nekem most eszembe jutott. És a Harcos és a Hercegnőt én láttam is, és egy kiváló filmről van szó, 2000-es film. Szóval ez a Tom Tykwer egy egészen kiváló rendező, úgyhogy mindenkinek nagyon-nagyon-nagyon melegen ajánljuk. Ez a filmje, a parfüm pedig kimagasló az egész film univerzumban, és a maga a regény is egy olyan brilliáns élmény, én azt ajánlom mindenkinek, hogy először nézze meg a filmet, és utána meg már nem kell ajánlgatni a regényt, mert magattól el fogod olvasni. Itt vagyunk megint, és először is értékeljük a 10-es skálán ezt a Parfüm című filmet, ami nálam Hát egy nagyon erős 9-es. Most megint nem tér el a véleményünk, mert én is valahol teszem legfeljebb egy 9 alá mondjuk. De érdekes, hogy a top 10-ben benne van-e nálad? A 10 valaha látod legjobb filmben? Szűken, de akár még be is férhet. Mert úgy sanszos, hogy ott van valahol. Ott van valahol, ott van valahol. Néhány SMS. Még a lémeg a Lolára reagálva. Stivax írja nekünk. Egy, a földgolyó nem zárt rendszer, lásd nap, ami táplálja és energiával látja el, és ezen túl természetesen az egész univerzum hat rá. Jó, akkor a naprendszerre mondom, hogy zárt rendszer, és így milyen? Jó, hát nyilván az sem az, mert az igen, a galaxis, meg persze. A stb. Hogyne, stb. Hogyne. De kiszámítható, tehát most érted, tehát hogy ez ellen nem ért, tehát az ellen, hogy kalkulálható a megfelelő tudás mennyiségének az ismeretében, érted? Az ellen nem érve az, hogy nem zárt rendszer, hiszen ott a naprendszer, hiszen az is csak egy nagyobb rendszer, ami szintén kalkulálható, a megfelelő ismeretekkel rendelkezünk. Továbbá kettő, azt írja nekünk Stivix, vagyis Stivax. Szabad akarat létezik, és döntési lehetőség tényleg van. A véletlen szituációk, akadályok lényege, hogy reakciót váltsanak ki, és itt lehet sokféleképpen dönteni. A szituk eredete valamilyen szinten a karma, és itt van az eleve elrendelés, és talán ezt a részét lehetne kiszámolni, leképezni. Csak az egyéni és csoportos karma is folyamatosan alakul a szabad döntésektől, így a változók száma gyakorlatilag végtelen. Lola Rulez. Attól még, hogy a változók száma végtelen, attól még nem mondanám, hogy van például véletlen, mert mondhatjuk azt, hogy véletlen az, hogy mondjuk a fejemre esett egy virágcserép, holott nem véletlen, mert az a virágcserép az pont úgy volt letéve, hogy a fejemre essen, tehát ez nem véletlen, az sem ne. Véletlen, hogy nincs tegnap... véletlen, csak kevés információ a birtokunkban, ami alapján azt mondjuk, hogy véletlen, mert ez a véletlen, ez tulajdonképpen egy műszó arra, hogy nem tudom, nem értem, nem látom át. Nagyon szívmelengető ez a lelkesedés, írja az SMS író, ne lőjétek le a poént, semmi pénzért. Mi a film címe, kérdezi az SMS író, hát ennek a filmnek, amiről eddig szó volt, a címe a Parfüm, mindenkinek ajánljuk szeretettel. És akkor most lépjünk át egy kicsit a német filmgyártás keretei közül, egy kicsit nyugatra. Hogyha arról van szó, hogyha fölvetődik az, hogy tudatalatti van játszódó cselekmény, akkor ez egy 15-20 évvel ezelőtt még érthetetlen lett volna. Hogyan játszódhat egy filmnek a cselekménye valakinek az agyában? Persze érdekes gondolat, de hát hogyan? Egyáltalán, hogy is lehetne ilyesmit egyáltalán elképzelni? Én nem is tudom. Aztán jött egy film, aminek az volt a címe, hogy A Sejt. És ez a film bizony levitte a kamerát, leeresztette egy sorozatgyilkosnak az agyába, ahol félelmetes tájakon játszódott a dolog is. Az valami frenetikusan jó film volt. Nagyon-nagyon-nagyon jó film volt. És úgy Jennifer tűnik, Lopez, hogy Jennifer Lopez játszott ez, érdekes módon a főszerepet. Nyilván azért, hogy még többen megnézzék, tehát kellett valaki, aki miatt bemegy az egyszerű ember a moziba. És úgy tűnik, hogy inspirálólag hatott ez a film az egyéb rendezőkre, főleg a kliprendezőkre, olyan kliprendezőkre, mint Spike Jonze és mint Michel Gondry, egy amerikai és egy francia rendező, akik azután, hogy abba hagyták a kliprendezést, elkezdtek pszichoanalízis mozikat gyártani. Azt hiszem, hogy ez egy jó kifejezés erre vonatkozóan. A műsor következő órája a pszichoanalízis mozikról fog szólni, olyanokról, mint az egy makulátlan elme örök ragyogása, valamint a John Malkovich menet. Erről a két brilliáns filmről lesz szó a következőkben. Hogyha ti voltatok már szerelmesek, és vagy reménytelenül, vagy elhagyatva éreztétek magatokat, akkor pontosan tudjátok, hogy az olyan betegség, amit az ember mindenáron le akar győzni, amiből az ember mindenáron ki akar gyógyulni, mert úgy érzi, hogy megdöglik. Mi is voltunk már így, Dávid, amikor én annyira, de annyira szenvedtem, hogy fölhívtalak téged telefonon, hogy egyáltalán tartsál szóval, mert amíg a vonalban vagy egyáltalán, addig sem a saját fejemben küzdök a saját szerelmem démonjaival. Ráadásul az embert egy ilyen szerelmi csalódás annyira meg tudja ütni, hogy utána sokáig nem mer egyáltalán a szerelemre gondolni sem, tehát akár évekig retteg attól, hogy újra szerelmes legyen, mert majd megint ennyire fog fájni, ha nem lesz. Mennyire jó lenne, hogyha létezne egy olyan eljárás, amivel egyszerűen csak kitörölném ennek a borzalmas lénynek, ennek a dögnek, aki nekem ezt a fájdalmat okozta, az emlékét is, az írmagvát is a tudatomból, megszabadulnék tőle, kiradíroznám őt magamból, és megszűnne a fájdalom, és újra boldog lehetnék. Vagy ha nem is boldog, legalább nyugodt. Na ezzel az eljárással kecsegtet a makulátlan elme örök ragyogása. Kezdjük a legfrissebb emlékeivel, és onnan haladunk visszafelé. Tudja, az emlékeinek érzelmi gyökere van. Ha kitépjük ezt a gyökeret, megkezdődik a leépülési folyamat. Reggelre, amikor felébred, minden célba vett emlék elsorvad és szépen eltűnik, akár egy álom ébredés után. Nem lépett fel agykárosodás? Nos, technikai szempontból az egész az agykárosodáson alapszik, de nem okoz több kárt, mint egy átmulatot éjszaka. Nem lesz komoly baja. Kényelmes. Most tulajdonképpen, Mr. Barry is, az agya térképét készítjük el. No, akkor lássunk hozzá. Ha ma este el akarjuk végezni, még van dolgunk bőven. Szeretném, ha reagálna ezekre a tárgyakra. Ezek a sikolyok, ezek már onnan lentről hangzanak föl. Az a lényeg, hogy az eljárás lényege, a filmben vázolt eljárás lényege, hogy az ő közös múltjukból, a szerelmével közös múltjukból mutatnak neki a saját maga által összegyűjtött tárgyakat, megkérték, hogy mindet hozza be, és vizsgálják az agyát, hogyan reagál ezekre a tárgyakra, és az agyi aktivitás alapján elkezdik azokat a megfelelő területeket majd így kiírtani, vagy így valamilyen módon elnémítani, és így megszűnnek benne ezek az emlékképek, és nem lesz az a fájdalom, ami ezekhez kötődik, kapcsolódik, ezeknek az elvesztésétől. Most ami csodálatos nekem ebben, hogy amikor elkezdik végrehajtani a főszereplőn, aki Jim Carrey, aki egy fantasztikus színész egyébként. Egy hatalmas színész, és ez nem is olyan nagyon régen derül ki róla. De ez majd később, szóval amikor elkezdik szerencsétlen Jim Carrey-n ezt az eljárást véghez vinni, és szépen innentől már az ő fejében vagyunk, és ott az emlékeit látjuk, ahogy köddé válnak, szertefoszlanak, így szétmálnak és eltűnnek. Zseniális képi megoldásokkal az egész. Tehát tényleg olyan, amit megint csak nem lehet szavakba önteni, mert csak képen lehet ábrázolni azt, ahogy ezek az emlékek szétmállanak. És itt jön be az, hogy milyen ellenállást kezdő kifejteni, hogy egyszer csak ráébred a tudata mélyén, hogy veszíti el az emlékeit, hogy ezt ő mégsem akarja, és elkezd harcolni az eljárással, és az valami zseniális. Tehát az embernek az a végső küzdelme, amit már önmagában folytat a saját döntése ellen, hogy hogyan védje meg a saját emlékképeit, amit ő akart, hogy megszűnjenek. Egy francia rendező filmjéről van szó, Michel Gondry filmjéről, aki korábban egészen kiváló videóklipekkel, például Björknek számos kiváló videóklipjével, a Yoga című számnak a klipjével, meg a Bachelorette. A Bachelorette című számnak a klipjével kecsegtette és kényeztette mindazokat, akik nagyon-nagyon szeretik mondjuk Björköt, és nagyon szeretik az izgalmas képi megoldásokat. Michel Gondry egy zseniális filmrendezővé vált, kiváló kliprendezőből. Ez a filmje, ez azt a mélységes fájdalmat és szorongást, ami az ember tudatának a mélyén lakozik, képes volt képileg megeleveníteni és feltárni. Ez valami káprázatos. Kate Winslet és Jim Carrey szerelméről szól egyébként ez a film, amiben az a legérdekesebb, hogy ők kölcsönösen kitörlik egymást a saját tudatukból. És végignézhetjük, hogy Kate Winslet jelenetről jelenetre hogyan tűnik el Jim Carrey tudatából. De Kate Winslet sem akar eltűnni Jim Carrey tudatából, és a Jim Carrey tudatában élő Jim Carrey, kicsi Jim Carrey is félti Kate Winsletet, hogy eltűnik, és ők szövetkeznek Jim Carrey agyában, hogy hogyan tud majd Kate Winslet elbújni. És olyankor le is megy a térképről, és az eljárás az megáll. Az eljárás az hirtelen a gép, a számítógép, amivel végzik ezt az eljárást, az kiakad, és értesíteni kell a doktort, aki megérkezik az ő lakására, mint Jim Carreynek a lakására, és megtalálja, megkeresi őt a térképen, az agyának a térképén, és visszahozza őt az agyi frekvenciára, vagy agyi tartományra, ahol kezelhető ez a folyamat. Ahol őt ismerik, mert tulajdonképpen az a lényege, hogy Jim Carrey rájön arra, miközben tépik ki az ő emlékeit, így az agyában játszódik, ez alvás közben zajlik, tehát ő gyakorlatilag álmodja azt, hogy törlik. Igen. És ő ezt felfogja álmában, tehát tudatosul benne, hogy most mi történik, mert hogy nyomoz a saját fejében, és rájön arra, hogy úgy tud előlük menekülni, hogyha az emlékképeit olyan emlékekbe menekíti, amiket ezek nem ismernek. De hogyan jön rá? Nem is ő jön rá, hanem az agyában lévő két Winslet mondja neki. A két Winslet ötlete ez, de az persze nem két Winslet, hanem Jim Carrey, hiszen az álmod valamennyi szereplője te magad vagy, és az orvos maga is szerepel Jim Carrey álmában, és meg is mondja, hogy hát hogy mondhatnék önnek bármi újat, hát én ön vagyok valójában. Tehát hogy felejts el, hogy én az ön doktora vagyok, én az ön személyiségének a doktori része vagyok. Na most mi az, ami ahova el lehet bújni? Tehát hol van a te fejedben az, ahova el tudsz bújni mások elől? Azok az emlékek, amiket senki mással, senkivel soha nem osztasz meg, amikről csak te tudsz, a te saját titkaid. És ez Jim Carreynek a gyermekkorából származó traumatikus emlékei, amikor, megaláztatások. Amikor például onanizáláson kapta az anyja, hát akivel történt ilyen, az tudja, hogy ez mennyire rémületesen megalázó, amikor az ember éppen a saját kis szerencsétlen nyomorúságos kis örömeinek hódol, és akkor az anyja rányítja az ajtót. Hát egy ilyen helyzetbe hozta be maga mellé Kate Winsletet, és hát Kate Winslet már mint a Jim Carrey agyában élő kicsi Kate Winslet, akit Clementine-nak hívnak, ott szörnyülködik is, hogy Joel, mit csinálsz? Hogy talán ott majd megőrizheti. Tehát, hogy annyira körömszakadtáig ragaszkodik hozzá a saját tudatalattiában, ami valami, tehát annyira romantikus, és olyan módon romantikus, ami az én számomra annyira átélhető. Ez maga a tömény szerelem egyébként. Igen, és a legfantasztikusabb a filmben az, hogy miután kölcsönösen Clementine és Joel, vagyis hát Kate Winslet és Jim Carrey kitörölték egymást a saját képzeletükből, vagy a saját emlékképeikből egymást, azután újra megtalálják egymást, és újra egymásba szeretnek, szinte azonnal, szinte villámcsapásszerűen, hiszen... De teljesen érthetetlen módon. De nem annyira érthetetlen, hiszen egy űrt hagytak, egy éppen Jim Carrey-nyi űr maradt Kate Winsletben, és egy éppen két Winsletnyi űr maradt Jim Carrey-ben a törlés után, és ahogy meglátják egymást, abban a pillanatban pontosan látják, hogy ez éppen ide illik. Nekem belőlem éppen ez hiányzik, hiszen a törlés nyomán ő bennük maradt egy hiány, amivel nem tudnak mit kezdeni. Hát szerencsétlen Clementine annyira szenved attól, annyira borzalmasan rosszul érzi magát attól, hogy ő belőle valami hiányzik, és nem tudja, hogy mi, hiszen kitörölték az emlékét is annak, hogy mi hiányzik belőle. Szenved ettől a hiánytól, és próbálja megtalálni az okát ennek, de képtelen rá. És hát az orvosnak az egyik asszisztense, a bődületesen, fölháborítóan, gyomorforgatóan gátlástalan Patrick, a gyűrűk ura Frodo-ja, Elijah Wood játsza, egyébként, akit a gyűrűk urában idegesített Elijah Wood, az annak most végre megtalálja a frusztrációjának forrását, mintha ezt az emlékképet előzőleg törölték volna belőle, hogy miért utáltam én ezt a srácot annyira. Nem is tudom, hogy mi idegesített rajta igazán. Hát most látom, hát föl akarja szedni a másik nőjét annak az emlékeire hivatkozva. Ugye Jim Carreynek a törlés előtt le kellett adni az összes vele kapcsolatos emléket. És ezeket az emlékeket, vagy összes tárgyat, amik őhozzá kötötték, ezekre Elijah Wood, vagyis Patrick rátette a kezét, és ezekkel operál Clementine-nál. Tehát azokat az ajándékokat szépen egyenként visszaajándékozgatja neki, amiket kitörölt. Azokra közös helyeikre viszi, meg azokat mondja neki, amiket a mi főhősünk Jim Carrey mondott, és hát ilyen módon végül is elnyeri a lány kegyeit, ugyanakkor a lány érzi valahol, hogy nem stimmel belül ez, mégis vonzódik hozzá, mert morzsákat kap abból, ami hiányzik belőle. Igen. Valami ilyen, mintha ilyen kis szánalomfalatkák lennének. De egészen... De aztán egyébként a jó elnyeri jutalmát és a rossz méltó büntetését, tehát meg lehet nyugodni. Ja, valamiféle happy end lesz a végén, de az is annyira szépen, annyira ízléses intimitással, azt kell, hogy mondjam. Tehát egy igazán európai filmről van szó. Megjegyzem még, ami... Annak ellenére, hogy itt a port.hu-n azt írják róla, hogy ez egy magyarul beszélő amerikai romantikus dráma, de hát a... Nyilván Jim Carrey miatt, tehát ez már elég hozzá, hogy amerikainak nevezzük. Tehát Michel Gondry egy francia rendező, és szerintem a rendező személye fémjelzi a filmet. Ezek szerint az Amerikában készített Gérard Depardieu-s vagy Jean Reno-s filmek, azok viszont franciák, nem? Tehát ezen az analógián nyilván. Igen. Na még az, amit el akartam mondani mindenképpen, hogy most, amit előadtunk, az talán elég nyomasztónak hangozhatott, és sokan talán nem szeretik a nyomasztó filmeket, és ezért nem néznék meg, bármennyire is állítjuk, hogy jó. Emellett tele van humorral, tehát a filmben olyan humorok, olyan vicces jelenetek vannak, ami ezt a szörnyű nyomasztó légkört újra és újra megtöri, ami miatt már szintén érdemes nézni, és könnyeddé válik úgy, hogy miközben végtelenül nehéz és fajsúlyos is. Kedves hallgató, hogyha életedben érezted már ketrecbe zárt állatként magadat, ha érezted már azt, hogy be vagy zárva a térbe, és akármerre mész, mindenhol egy ketrec vesz körül, ha érezted azt, hogy egy perc is annyi, mintha egy örökké valóság lenne, és minden percet túl kell élni, mert annyira szenvedsz, ha érezted már azt, hogy semmi másra nem tudsz gondolni, csak őrá és magadra, és arra, hogy hogyan fogsz tudni élni nélküle, és tudod, hogy soha nem fogsz tudni élni nélküle, és hogy annyira borzalmasan lesújt téged ez az egész, hogy így azt se tudod, hogy hogyan fogod túlélni a következő egy napot, de azt se tudod, hogy hogyan fogod túlélni a következő egy órát. Hogyha ennek a lelki-érzelmi állapota, ez egy kicsit is fel tud idéződni benned, akkor ez egy kifejezetten neked való film, úgyhogy minden áron nézzed meg, ez egy annyira szép film. És annyira személyes. És szerintem borzasztóan erős. És akkor itt térjünk vissza Jim Carrey-re, akit én éveken keresztül gyűlöltem és megvetettem, mert olyan förtelmes, öklendetes filmekben alakított olyan retteneteseket, amit egyszerűen nem tudtam hova tenni. És aztán jött az Ember a Holdon, Milos Forman rendezésében, majd jött a Truman Show, és itt van most egy makulátlan elme örök ragyogása, és azt mondom, hogy Jim Carrey a legnagyobb színészek között van, tehát a legnagyobbak között. Ezt kell, hogy mondjam, pedig én is gyűlöltem a kábelbarát, aki jön és bekábelez, meg én Grinch, is meg a Grinch, meg a az állati nyomozó, hogy hívják azt a nyomorultat? Észventúra, meg az összes pojácáskodását, és már a hideg futkosott a hátamon tőle, és akkor jönnek rendes, normális rendezők, normális szerepeket, karaktereket osztanak rá, és a sráchoz nagyvonalúan, de tényleg fölényesen hozza azt, amit várnak tőle. Igen, azt, és az emberben még talán van némi előítélet, hogy nem, hát azért ő mégiscsak egy pojáca, és nézi ezt a filmet, és meglátja benne, hogy például hogyan sír, meg hogyan nevet, meg hogyan játssz el azt, hogy gyerek, 5 éves gyerek, és azt mondom, hogy elképesztő, hát ilyen nincs, ezt nem lehet megcsinálni. Viva la Jim Carrey, azt kell, hogy mondjam, és viva la Michel Gondry. Szóval ez az a film, amit semmiképpen ne hagyjatok ki, az egy makulátlan elmeőrök ragyogása. Ugye neked is megvan az, amikor egy ismeretlennel beszélgetsz, azt hiszitek semmi közötök egymáshoz, és akkor egyikőtök felidézi, hogy biboldószert hozzon, érted? Nem oldószert, biboldó. Nem oldó, biboldószert hozzon, érted? Nem oldószert, biboldó. Nem oldó, biboldószert. És amint ez elhangzik, ti azonnal tudjátok, hogy van bennetek valami közös. Adjunk egy érdemjegyet ennek a filmnek is, a 10-es skálán, a Makulátlan elme örök ragyogása című filmnek. Én azt mondanám rá, kezdjed most te, Dávid. Én most tudom, hogy többet mondok, mint te. Én ezt 9 és feles, de néha még 10-esnek is érzem ezt a filmet. Én egy 9-est adnék erre a filmre, ami hát, hogy mondjam, tehát a 9-es filmeket az jellemzi, hogy hű meg ha. Tehát az 9-es filmeket az jellemző, hogy meg tudod nézni 5-6-szor őket, úgyhogy nem unod meg. Igen. Egy fél éven belül mondjuk. 15-ször is akár. Jaj, mondjuk. Azt kérdezi az SMS író, hogy és a 23, az a 23-as szám című film, szintén Jim Carreyvel az főszerepben. Kiváló film, Jim Carrey újra kiváló. Jim Carrey az nekem, tehát az kevés olyan színész van, akivel kapcsolatban felül kell vizsgálnom azt, hogy nagyon sok olyan sztár van Hollywoodban, akit én pocsék színésznek tartok. Ott van például Tom Cruise, vagy ott van például Tom Hanks. Keanu Reeves is az. Hogy Keanu Reeves, meg nem, és ezekkel a figurákkal, Nicolas Cage, ezekkel Úristen, a figurákkal nem, kapcsolatban. Nem is na jó, ezek nem is színészek. Ezekkel a figurákkal kapcsolatban engem nem, ezek már nem tudnak meglepetés érni. Tehát, hogy így persze nyilván van egy szerep, amit jól játszott, valószínűleg önmagát adta, vagy valamit elkapott az emlékei közül, de hát ez nem kárpótol engem a 35 borzalmas alakításáért, amit láttam. És nagyon kevés olyan színész van, akivel kapcsolatban meg tud változni a véleményem. Jim Carrey ilyen. Jim Carrey az felül tudta írni bennem azt a rengeteg borzalmas benyomást, amit korábban letett. Úgyhogy én bennem nagyon-nagyon jó élmények vannak az utóbbi néhány év kapcsán, és hajlamos vagyok egyébként a megbocsájtásra is ezekkel a korábbi élményekkel kapcsolatban. Nem tudom, hogy kezdte így a pályáját. Feltételezhető, hogy így nagyon ért ezekhez a grimaszolásokhoz, ez az ordinári állatkodáshoz, és nem kapott először máshogy bizalmat, csak így. Tehát azt mondták, hogy minket nem érdekelte, mekkora színész vagy, fiam, de most erre van igény, te most játszd el ezt az állatot. Szörnyű, amikor egy színészt bezárnak egy gettóba. A Bill Murray-vel is ugyanezt csinálták. És ebből ki tudott szabadulni. És a Bill Murray annyira küzd, hogy kiszakadhasson ebből, és a Bill Murray most már szerintem már túl van jóval a 60-on is, és most próbál nagy nehezen kitörni ebből, de jóformán az egész életét ebben a gagyi bohózkodós gettóban töltötte. Igen, Bill Murraynek azért igazán soha nem adtak drámai szerepet, tehát a... Mostanában kapja meg a lehetőséget. Hát, de az sem annyira, szóval őt ilyen messzire nem engedték el, mint most Jim Carreyt. Szóval ennyit a makulátlan elmeörök ragyogásáról, de maradunk a témakörben, és maradunk a tudatalatti filmeknél, vagy a pszichoanalízis moziknál. És milyen érdekes, hogy ebből a filmből, amiből egy romantikus drámát lehetett, vagy ebből a képletből, ebből a módszerből, ebből a filmforgatási, filmkészítési szemléletmódból, amiből lehetett készíteni ugye a Sejt esetében egy izgalmas thrillert, amiből lehetett készíteni a Makulátlan elmeörök ragyogása kapcsán egy érzelmes, romantikus drámát. Ebből vígjátékot is lehet csinálni, és az is frenetikus, és ezt Spike Jonze készítette, mégpedig a John Malkovich Menet című film az, amiről szó lesz a következő néhány percben. Rávettem, hogy emelje fel a kezét a barátnőt pompás melle felé, és voltaképpen beszéltettem is. Némi gyakorlással elérem, hogy Malkovich sem lesz egyéb, csak egy újabb bába műhelyemben. Mi csinált? Ő beszéltette John Malkovichot? Az hogyan? Hogy bele ment a John Malkovichba valahol, és oddan bentről bábozott a John Malkovichsal, hogy a John Malkovich egy báb volt, és megfosztotta őt a szabad akaratától, és azt csinált vele, amit akart. Ezt hogyan? Egy nagyon tehetséges bábos az egyik főszereplő, aki nem ért meg, és nem becsül az ő kora és világa, és New York utcáin bábozik, ahol ugye időnként megverik az apukák, amikor olyan jeleneteket ad elő, ami szerintük perverz. Na most ez a bábos elmegy egy céghez, ahol valami rettenetes munkát bíznak rá. Egyébként már innentől nagyon abszurd fordulatokat kezd venni a film, tehát még az elején azt hiszed, hogy a valóságot látod, és elkezd így teljesen elmenni Monty Pythonba. És a 7 és feledik emeleten, ami egy ilyen fél emelet, tehát olyan magas, hogy az ember csak lehajolva tud benne járni, mert beverni a fejét az álmennyezetbe, ott kap munkát, és szörnyű, olyan, mint a Brazílban lenne, tehát valami, egy irodában kell aktákat tologatnia, és felfedez egy átjárót, amiben így bekucskál, bemászik, és egyszer csak John Malkovichban találja magát. Na most ez nem elég, de ez, mivel egy rettentő, tehetséges bábosról van szó, ő megtanulja irányítani John Malkovichot. És ez az óriási számára, hogy itt megtalálja azt a kihívást, hogy végre igazi emberrel bábozhat. Nagyon pervers filmről van szó. A zeneszerzői többek között Björk és Bartók Béla, hogyha mondjuk ez valakinek mond valamit. Spike Jonze egyébként abban is hasonló Michel Gondryhoz, aki a Makulátlan elmeörök ragyogása című pszichoanalízis filmet készítette, hogy Spike Jonze is kliprendezőből avanzsált filmrendezővé, nem is olyan régen. Például az Electrobank című Chemical Brothers számnak a videóklipjét, vagy a Black Rockin' Beatsnek a videóklipjét, hogyha emlékeztek rá, egy ritmikus sportgimnasztika szalaggyakorlatára, hogyha emlékeztek, azt például ő rendezte, vagy hogyha emlékeztek mondjuk a Praise You című Fatboy Slim számra, annak a klipjét is Spike Jonze rendezte. Nagyon sikeres és kiváló kliprendezőről van szó, és ez a filmje is remek. Tehát, hogy igazából a Cameron Diaz az egyik szereplője, aki egy lepukkant antinőt játszik. Ezt persze nagyon nehéz elképzelni. Cameron Diazról, a Charlie angyalai csini babájáról, szuper szépségéről, hogy mennyire igénytelenül, mennyire lepukkantan, és mennyire emberien tud megjeleníteni egy karaktert, ez itt neki sikerül, és az egészen kiváló John Cusack, akit én nagyon kedvelek, játsza a a főhőst, Craig Schwartzot. Szintén egy lepukkant egyébként. Igen, igen, igen. Főleg, amikor már John Malkovich játsza őt, vagyis hát ő játszik John Malkovich-sal. Hát ez valami frenetikus ez a film. Tehát, hogy ez egy parádé ez a film. Tehát, hogy aki látta, soha nem felejti el. Nem is szabad úgy meghalni, hogy ezt ne lássa. Tehát ez, hogy mondjam, tehát, hogy így egy olyan élmény, ezt nem is lehet elmondani, ezt csak látni. Az a csodálatos, hogy John Malkovich, akiről a film szól, akit állandóan emlegetnek, és aki állandóan feltűnik a filmben, ő nem főszereplő. Tehát ő valójában egy mellékszereplő. Mellékszereplő, mellékszereplő. Ő a hatodik számú szereplője ennek a filmnek. És három szereplőnek, három embernek a szerelmi háromszöge az, ami iszonyú káoszt kavar egyébként a történetben, és szerencsétlen John Malkovich ennek áldozata, tehát őt rángatja mindenki, és mindenki ő rajta keresztül érintkezik a másikkal, ez a gyönyörű benne, hogy ő csak egy csatorna az emberek között. A filmben John Malkovich John Malkovichot játsza, és van egy barátja John Malkovichnak a filmben, Charlie Sheen, akit Charlie Sheen játszik a filmben, úgyhogy most azt a jelenetet fogjátok hallani, ahol John Malkovich elmeséli barátjának, Charlie Sheennek, a színészek azok John Malkovich és Charlie Sheen, hogy mi történt vele legutóbb, amikor olyan érzése volt, mintha nem ő irányítaná saját magát. Olyan volt, mintha valaki mozgott volna bennem. Mozgatta a karom, mozgatta a kezem, beszélt helyettem. Komolyan úgy érzem, hogy becsavarodtam, Charlie. Komolyan. Tutira nem csavarodtál be. Nem érted, öregem, hát ilyet még sosem éreztem. Jaj, persze. Betéptél? Igen, Jézusom. Igen, be voltam tépve. De ennek semmi köze az egészhez. Charlie, valaki az én számmal beszélt. Betéptél, itt a vége, fuss el véle. Mennyire tüzes a kislány? Talán ez a Latti nevű nő szólalt meg, mert csak általam képesek kommunikálni. Állati fura, de ez a Maxine Lattinak szokott szólítani. Hoppá! Nem semmi. Talán rajtad keresztül éri el a halott leszbikus csaját. A film alapfelvetése az az, hogy létezik valahol a 7 és feledik emeleten egy olyan kapu, egy olyan féregjárat, amin keresztül be lehet jutni John Malkovichnak a tudatalattiába. A lényébe. Nem is a tudatalattiába, mert aki oda belép, az... De a tudatalattiába, mert John Malkovich nem tud róla, hogy oda beléptek. Tehát a tudatalattiába lépnek be, és ahogyan téged a tudatalattit vezérel, nem, úgy vezérni a bábjátékos. Az más, de ők kilátnak belőle, ők azt látják, amit John Malkovich megél. Tehát ők a tudatában vannak, illetve az ő szemeink keresztül látnak és éreznek. De ha a tudatában lennének, akkor John Malkovich a tudatában lenne annak, hogy valaki benne van. De John Malkovich csak abból veszi észre. De egyetlen egy ember volt, aki a tudat alattiába jutott, és az John Malkovich maga volt, amikor rájött, hogy valami történik, kinyomozta, hogy végül is mi van, és eljutott hozzájuk, és követelte, hogy ő is megnézhesse, hogy mi ez, amit itt csinálnak, és akkor beengedték ebbe a féregjáratba, és bejutott saját magába. Ez az érdekes, amikor John Malkovich belép John Malkovichba, és akkor előáll a John Malkovich in John Malkovich című helyzet, ami maga a film is egyébként, hiszen John Malkovich játsza John Malkovichot, tehát a John Malkovich menetben, tehát a John Malkovich in John Malkovich in the... Ő egy nagyon más élményt kapott, mint az átlagos megfigyelő, aki ide bejutott. Ő egészen más szemszögből látta John Malkovichot. Ez a being John Malkovich élmény, amikor a John Malkovich az igazán John Malkovichá válik. Hogy is hangzik ez? Mi van, ha valaki átmegy a saját kapuján? Meglátjuk. Malkovich! Most ez az, amit egy rádió hallgató nyilvánvalóan nem értett, hogy most mi van. Hát főleg, ha nem látta a filmet, ha látta, akkor szerintem remekül szórakozik, hiszen felidéződik benne az a végtelenül abszurd és parádésan szórakoztató pillanat, amikor Malkovich. Ez úgy kezdődik, hogy Malkovich meglát maga előtt egy két formás női mellett, ami eddig még bárkinek az élete is lehetne, mert hogy egy étteremben ülnek és rendelnek az étlapról, és hogy ahogy emeli fel a tekintetét, meglátja, hogy ő maga ül saját magával szemközt, csak két hatalmas dudával, és akkor ránéz az étlapra, és oda van írva, hogy Malkovich, és körülnéz, és látja, hogy minden asztalnál Malkovichok ülnek, és mindenki azt mondja a másiknak, hogy Malkovich, és ezt hallhattátok ti, tehát ez volt az a rettenetes nyomasztó rémálom. Az elképesztő, hogy az étlapon is minden egyes tétel Malkovich, és a Malkovich az Malkovichba kerül, de a Malkovich és az alján ott van, hogy 25% plusz 25% Malkovich. Tehát hogy így gondolom, hogy az annyi Malkovichot kell a Malkovichnak adni a végén. És rettenetesen megijed. Egyébként ez ilyen kicsit Márklár effektus. Rettenesen megijed, felpattan, és látja, hogy a bárzongorán fekszik egy nő, aki azt énekli, hogy Malkovich, de annak a nőnek is Malkovich feje van, és el lehet képzelni ezt a kopasz borostás embert, hogy mennyire nyomasztóan néz ki, amikor női ruhában énekel valamit egy bárzongorán. Tehát egy nagyon-nagyon nyomasztó szituációban találja magát, elmenekül innen, és visszamegy ezekhez, akik üzemeltetnek, mert ebből egyébként már egy vállalkozást csináltak azóta ezek a mi szereplőink, hogy John Malkovich fejébe embereket, ilyen látogatókat engednek. Visszamegy hozzájuk, és azt mondja, hogy ebből nagyon durva per lesz. Tehát az, hogy az ő tudatalattiában ezek kibe járnak, ez tarthatatlan. De akkor még John Malkovich nem tudja, hogy a karrierje egy egészen új fordulatot fog venni, és táncművészként fogja folytatni a karrierjét. Ami dalt az imént hallhattatok, ezt is például Michel Gondry, ennek a klipjét is Michel Gondry rendezte, Star Guitar című Chemical Brothers szám, és hát egy brilliáns videóklip. Szóval a John Malkovich menet végén ezt, tehát táncművész, vagy bábművész? Igen, tehát a Schwartz, akit Juáreznek is neveznek a filmben viccesen, nem tudom miért, az John Malkovich-sal bábozik, tehát ő belülről mozgatja, és John Malkovich pedig egy olyan bábot mozgat, egy marionett bábot, ami a Schwartznak a bábja, tehát ő maga. És van egy olyan jelenet, amikor még a báb is bábozik, az valami zseniális. Tehát egyébként az már tényleg valószínűleg egy nagy mutatvány egy bábosnak, hogy egy bábozó báb. Egyébként a film, ami még egy érdekes kérdést felvet, hogy John Malkovich tulajdonképpen skizofrén. Tehát, hogy ő azt érzi, hogy benne hangok vannak, meg ő mások mondatait mondja ki, és mások mozgatják, ez gyakorlatilag skizofrénia. Mi van akkor, hogyha a skizofrénia semmi más, mint hogy emberek belépnek a te fejedbe? Valahonnan, ahova te nem látsz be. Biztos mindenkivel történt olyan, hogy még régen a vonalas telefonok korszakában voltak ilyenek, hogy ilyen vonal átfedések, hogy hallottad, hogy valaki mások is folytatnak egy beszélgetést. Tuti történt veletek ilyen, és akkor hallottad, hogy azok az emberek a háttérben beszélgetnek, és lehet, hogy John Malkovichsal is ez történt meg, vagy általában igen, ahogy mondod, a skizofrénekkel, hogy az ő fejükben valaki más is. Hát csak azt nem tudjuk nyomon követni, hogy kilépett be, ezért azt így nevezzük a dolgot, hogy mondjuk nem skizofrénia egyébként, mert a skizofréniának egy minősített esete, amikor személyiségrészek hasadnak le, tehát hogy ez a kettős, vagy még több személyiségrészből álló tudathasadásnak hívják, tehát a skizofrénia az egy sokkal sokrétűbb, nagyobb halmaz, de egyfajta skizofrénia ez is. Szóval a John Malkovich menet, egyébként ez a Spike Jonze, lehet, hogy rosszul ejtem ki, tehát Jones vagy Jonze, én nem tudom igazán. Nekem ez olyan, mint a Ralph Fiennes vagy Ralph Finis, ebben én nem vagyok kompetens, ezt mindig eldönti majd. Szóval ez egy frenetikusan szórakoztató film, tehát így mindenkinek csak ajánlani tudjuk, hogyha osztályoznunk kéne a 10-es skálán, akkor én azt mondanám rá, hogy egy nagyon erős 8-as. Én is 8-ast mondanék rá. Ez volt mára, kedves hallgatók, a hét mesterlövésze, mindazokkal a filmekkel, amik mi bennünk erős nyomot hagytak, és mindazokkal az élményekkel, amelyek reméljük, hogy még csak most várnak rátok, és kívánjuk nektek, mert ezek azok a filmek, amikkel kapcsolatban mindig azt érzem, hogy de borzasztó, hogy már láttam, mert olyan jó lenne újra megnézni először. És közben nagyon jó, hogy már láttam, és megnézem harmadjára, negyedjére, hatodjára, és újabb rétegeit fedezem fel, és újabb apró utalásokat és apró jeleneteket, amiket eddig nem vettem észre. Olyan, mint az embernek a kedvenc lemez, amit hallgat, és ez csak meghallja, hogy még van ott egy hang, amit eddig észre sem vett. Jó ezt azért így százszor is látni. Úgyhogy mi a magunk részéről már csak azért is örülünk, hogy már láttuk ezeket a filmeket, mert ajánlani tudjuk nektek, hogy igenis menjetek el a legközelebbi TK-ba, és kölcsönözzétek ki a Lémeg a Lola, a Parfüm, az Egy makulátlan elme örök ragyogása, valamint a John Malkovich menet című filmeket a mi ajánlásunkkal. Ez volt mára a hét mesterlövésze, remélem, hogy okultatok és szórakoztatok. Holnap találkozunk újra, sziasztok!